اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. فخايس زمان ديار ندي خبر سو او كخبر شي بريبنا دي دغدر سو در دنیا چاری ہما وارا فانی دی برنا حقا خورن ولی پخفر سر سو چی قبول شی پدرگا پسیر بنوی بخت ورسوک که زمان دیار پا مخد چا نظر شی و بنکان دی برخواوت نظر سو نو که زمان دیار پا مخود چا نظر شی نو و بنکان دی بلخواوت نظر سوک ددیدن طاقتی چا سخنشتا کتے نشی برابر سوک کہر سو دل بران درشی پجہان کے بل بنوی زمایا رو دی دل بر سوک عاشقی یور پایدا عجائبا او دغکار کولین شیهم هر هر سو نو که هر سو دل باندیشی پر جہان کے لہجرانا بلا سختا بلا نشتا او خود دینا کاندی زخمی پدا نشتر سوک نو بل با نو بخ ببل خواتا ہرگیزو نجار باسی شستا پخو مروش ترگو اب تر سو و بنا رسی گتا تا پا اسانا ستا پا غم چه خوری نا کاندی پا سر سو نو بن رسی گتا تا پا اسانا ستا پا غم چی خوری نا کاندی پا سر سوک ارمانو نا بکمی زار زار بجاڑی చిహాసిలాంటన కాప శశ దర్శో నోహుమరనుందాశకేవర బాంధి మగదా ఔచిదయార్ పగం కినశీ కలందర్ సోక్ హగన కంది నజర్ ఉసీ ముజర్తా చిపనోర్ దఫలశనా కంది నజర్ సోక్ నోహుమరనుందాశకే వర్ బాంధి మగదా ఔచిదయార్ పగం కినశీ కలందర్ సోక్ ప్రభులను దగుల్జార్ బమిల్ నకాంది చిహోబులక దయార్ పహాకిస్తర్ సోర్ నుబి రహబరాయుంద ఇష్క పలార గ్రాందే తబోయాచి పేదా కంది రహబర్ సోక్ శిబిల్ తున్ పస్తర్ భువిని అశ్నాయి కా నుద రహమాన్ పసిర్ బనవీ బేహునర్ సోక్ చెబిల్తున్ పస్తర్ భువిని అశ్నాయి కా రహమాన్ పసిర్ బనవీ బిహునర్ సోక్ అబ్దుల్ కయూమ్ قاري عبد القيوم سيف